El hayyel kayyume ve etubu ileyh. Ya arhamer rahimin, ya arhamer rahimin, ya arhamer rahimin. Allahümme inna eselukel cenne ve ne'udü büke minel nar. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا أيما عبدنا ومت النهل البر والبحر تقبلت دعوتهم فاستجبت دعاءهم أن تشركنا في صالح ما أدعونك أن تشركهم صالح ما ندعوك فأن تعافينا وإياهم فأن تقبل منا ومنهم فأن تجاوز عنا وعنهم فإنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يا رب العالمين Uzaklardan, yakınlardan toplananlara Habibine komşu eyle. Şefaatine nail eyle. Umuduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Recep ayını şefaatine nail eyle. Oruçlarına, sıyamına, kıyamına biat edenlerden eyle. Gelecek Miraç gecesinde hepimizi külliyede cem eyle. Sebeplerini halka eyle, manilerini izale eyle. Ya Rabbi bir daha sohbette son gecesinde kavuşmak, namazımızı kılmak, hayırla razı olarak uğurlamak nasip eyle. Vereceğin sıhhat afiyetleri yolunda kullanmak nasip eyle. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Ve bizden evvel ölen bütün cemaatlarımıza garip garip rahmetler eyle. Dağlar emsali rahmetler kabirlere idhal eyle. Ruhler için bir şehadet buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Şehadetlerimizi hediye ettik, kabul eyle ya Rabbi. Bize de son nefeste nasip eyle ya Rabbi. Arkamızdan böyle okuyanlar nasip eyle ya Rabbi. Sakal bırakanlar Habibine komşu eyle. Şefaatlerine nail eyle. Şikayetlerinden emin eyle. Askere gidenler sana emanet, sen muhafaza eyle. Ehl-i sünnet vel cemaat askerlerimizi, polislerimizi, Müslüman ordumuzu mansur muzaffer eyle. Adasını mağlubu makhur eyle. Türkiye'yi maddi manevi kalkınmaya muvaffak ederek İslam alemine yeniden bayraktar eyle. Devlet-i Aliye'mizi lütfen iade eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, kıskanan gözü götürmeyen Türkiye'nin manevi maddi ilerlemesine engel olmak isteyenleri ortadan kaldır ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ya hayral fatihin. Sohbetimize bir kere gelenleri mahşere kadar bize ortak eyle. Cemaatta bir kere bulunanlara mutlaka hidayet eyle. Nasuh tevbeleriyle şu mübarek Recep ayından günahları sevaba dönenlerden eyle ya Rabbi. Kadın erkek cemaatimizden hepsinin hastalıklarına şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda, bütün ümmet-i Muhammed'in dua isteyenlerine hayırlı muratlarını ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, attayyibin, attahirin. Selamun alel mursalin, elhamdülillahi ya Rabbel Alemin. El Fatiha.